Czekają na Ciebie doskonałe okazje. Aż 40% rabatu na odzież marki F&F. Do 19 maja tylko z kartą Klapkart. W Tesco. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 8 maja, jest 7. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. W niedzielę nie będziemy głosować w wyborach prezydenckich. W przyszłym tygodniu nowelizacja ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Rośnie liczba osób, które pokonały koronawirusa. Te osoby, które wyzdrowiały, są jakby szansą dla tych osób, które przechodzą dość w ciężki sposób zakażenia. Mówi w Trójce wiceminister zdrowia. Według IPN-u to kolejna antypolska prowokacja. W rosyjskim Twerze zniknęła tablica upamiętniająca ofiarę zbrodni katyńskiej. Wybory prezydenckie w najbliższą niedzielę nie odbędą się. Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że nie będzie ciszy wyborczej, a lokale wyborcze pozostaną zamknięte. Kolejny termin głosowania zależy od decyzji Sądu Najwyższego, który ma stwierdzić, że wybory 10 maja są nieważne. Wczoraj Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Przeciwko wetu zagłosowała cała Zjednoczona Prawica. To element kompromisu zawartego przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i lidera Porozumienia Jarosława Gowina. W przyszłym tygodniu Porozumienie ma przedstawić nowelizację ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, która trafiła na biurko prezydenta. Mariusz Pieśniewski. Porozumienie liderów Zjednoczonej Prawicy oznacza, że w najbliższą niedzielę nie będzie głosowania. To także oznacza koniec niepewności w obozie rządzącym, mówi poseł PiS Przemysław Czarnek. Zjednoczona Prawica jest Zjednoczoną Prawicą. Opozycja wprawdzie nie szczędzi krytyki rządowi, ale zapewnia włączenie się w pracę nad nowym prawem wyborczym, mówi lider KO Borys Budka. By odbyły się one na konstytucyjnych zasadach. Po 10 maja można się spodziewać stwierdzenia przez Sąd Najwyższy unieważnienia wyborów, mówi wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Wielu prawników twierdzi, którymi się konsultowano, no ale oczywiście decyzja tutaj należy do Sądu Najwyższego. Jeśli Sąd Najwyższy wykorzysta pełny czas na ogłoszenie nieważności wyborów z 10 maja, to nowy termin może przypadać na koniec czerwca lub początek lipca. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pierwsi pensjonariusze po ewakuacji z powodu koronawirusa wrócili do Domu Pomocy Społecznej Świętej Barbary w Kleszczowie Włódzkiem. O szczegółach Monika Gosławska. Do kleszczowskiego DPS-u wróciło 12 pensjonariuszy. Przy wejściu byli witani przez pracowników placówki, między innymi przez panią Katarzynę Górecką, która opowiadała, że wiele ich rzeczy osobistych podczas odkażania DPS-u zostało zutylizowanych. Na chwilę obecną dysponujemy tak zwanym depozytem, w którym mamy ubrania dla mieszkańców, którzy powrócili ze szpitala. Rodziny również zadeklarowały się z pomocą, że dowiozą niektóre rzeczy nowe, jeśli będzie nam tutaj brakowało. Na chwilę obecną mamy zaopatrzenie. Jak tłumaczyła Katarzyna Górecka, nie wszyscy pracownicy placówki wrócili do obowiązków zawodowych, bo wielu z nich wciąż zdrowieje. Wystarczy jednak rąk do pracy w trybie zmianowym. 22 kwietnia odbyła się ewakuacja. Zakażenie stwierdzono u 55 pensjonariuszy i czworga pracowników. Monika Gosławska, Radio Łódź. Testy laboratoryjne potwierdziły do tej pory w Polsce ponad 15 tysięcy zakażeń. Liczba osób, które zwalczyły COVID-19, zbliża się do 5 tysięcy. Szybko rosnąca liczba ozdrowieńców to szansa na lepszą pomoc zakażonym, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Wiele osób zgłasza się z chęcią oddania właśnie swojego osocza, aby nieść pomoc tym osobom chorym, więc myślę, że to jest jakby jedna z metod oczywiście walki z koronawirusem. We Francji 11 maja rozpoczyna się proces stopniowego wychodzenia z kwarantanny. Premier Edouard Philippe zapowiedział jednak, że nie oznacza to całkowitej swobody poruszania się po kraju i poza jego granicami. Z Paryża Marek Brzeziński. Od poniedziałku zwiększona będzie liczba połączeń w komunikacji miejskiej. Kursować będzie połowa kolejek podmiejskich i metra. W godzinach szczytu korzystać z nich będą mogły tylko osoby posiadające dokument potwierdzający, że jadą do pracy. Premier Edouard Philippe wyjaśniał. Mamy zamiar co najmniej przez pierwsze 3 tygodnie wprowadzić bardzo rygorystyczne przepisy, a to dlatego, żeby środkami transportu nie przenosiła się epidemia. Za naruszenie przepisów grozi mandat w wysokości 135 euro. Minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner mówił. Wirus sam się nie przemieszcza. Musimy zatem zrobić wszystko, by mu to uniemożliwić. I dlatego wolno podróżować, ale nie dalej niż 100 km od domu. Szef resortu poinformował, że do 15 czerwca będą zamknięte granice państwowe. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Instytut Pamięci Narodowej protestuje przeciwko nowej fali zacierania śladów zbrodni katyńskiej przez Rosję. Tuż przed rocznicą zakończenia II wojny światowej z budynku dawnej siedziby NKWD w Twerze zniknęły tablice upamiętniające ofiary. Prezes IPN-u Jarosław Szarek uważa, że to działanie wpisuje się w nową formę rosyjskiej polityki historycznej. Kilka miesięcy temu mieliśmy oświadczenia ze strony Moskwy kwestionujące, podważające istotę paktu Ribbentrop-Mołotow. Dzisiaj decyzja o zdjęciu tablicy. Według rosyjskiego stowarzyszenia Memoriał zdjęcie tablicy upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej było nielegalne, a demontażu dokonali mężczyźni związani z lokalną organizacją nacjonalistyczną. To był serwis Trójki. Pięć minut po godzinie siódmej, Sport w Trójce i Mateusz Fusiarz. To informacja przykra, niestety jak najbardziej prawdziwa, choć jeszcze nieoficjalna. W 2020 roku na siatkarskich parkietach nie obejrzymy żadnej z naszych reprezentacji. Najpierw koronawirus odebrał nam tegoroczne igrzyska, na których o złoto miała walczyć ekipa Witala Heinena, a teraz jeszcze z powodu zawirowań kalendarzowych podjęto decyzję o nierozgrywaniu Ligi Narodów. Czekamy już tylko na potwierdzenie związku. W tym roku skupiamy się zatem już tylko na rozgrywkach klubowych. Plus Liga wróci 11 września. Wojciech Drzyzga, trzykrotny wicemistrz Europy, zwraca uwagę, że przy rozpoczęciu przygotowań 2 miesiące to dużo czasu, by uzyskać optymalną formę. Od początku lipca wejście na halę i to myślę, że około 10 tygodni to jest taki dobry dystans, żeby się prawidłowo przygotować do rozgrywek, nie narażać się na kontuzje i też pokazać dobry poziom sportowy. Od miesiąca i też miejmy nadzieję najlepiej jak to możliwe do startu rozgrywek szykują się w Bundeslidze. Pierwszy gwizdek w Niemczech ma zabrzmieć za 8 dni, a po podaniu przez DFL terminarza Ligi Niemieckiej do końca sezonu doczekać nie możemy się jeszcze bardziej. Już na dzień dobry obejrzymy derby Zagłębia Rury pomiędzy Borussią Dortmund a Schalke. Robert Lewandowski zagra dopiero w niedzielę. Bayern zmierzy się na wyjeździe z Unionem. Ciekawe, czy w bramce gospodarzy zobaczymy Rafała Gikiewicza, który ostatnio zapowiedział, że z Berlina odchodzi. No, jeszcze tylko kilka dni i zamiast tylko pytać, będziemy już także odpowiadać. I opowiadać. Na koniec jeszcze NFL. W ostatnich tygodniach sporo mówiło się, że przez pandemię z poślizgiem i bez kibiców rozgrywki może rozpocząć Liga Futbolu Amerykańskiego. Inauguracja nowego sezonu tradycyjnie rozpoczyna się na początku września i jak się okazuje termin zagrożony na razie nie jest. Z dużym napięciem czekano na ogłoszenie nowego terminarza rozgrywek. Rozpoczną one zmagania 10 września. Na inauguracji zostanie rozegrany mecz Houston Texas z obrońcami tytułu Kansas City Chiefs. Super Bowl podobnie jak ostatnim razem odbędzie się na Florydzie na początku lutego, tym razem w Tampie. Po ogłoszeniu oficjalnego terminarza, na który czekało dziesiątki milionów Amerykanów, komisarz NFL Roger Goodell zaznaczył, że liga bacznie przygląda się sytuacji związanej z epidemią koronawirusa i z tego powodu może dojść do zmian. Wszelkie decyzje będą podejmowane w oparciu o opinię przedstawicieli medycznych amerykańskiego Ministerstwa Zdrowia. Nie jest wykluczone, że sezon rozpocznie się w terminie, ale bez udziału publiczności na stadionach. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Znów o sporcie po ósmej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś prawie w całym kraju słonecznie, tylko miejscami, głównie na wschodzie zachmurzy się, a na północnym wschodzie może przelotnie popadać. Wiatr słaby, umiarkowany, jedynie nad morzem porywisty. No i ciepło, bo od 14 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 16 na wybrzeżu, w centrum 18, a najcieplej na Dolnym Śląsku do 21. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o mnie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7 zd@polskieradio.pl. Adres mailowy 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. No i także numer telefonu 22 i 7 trójek. Ja w sprawie audycji doktora Kruszewicza, pośród wielu jego zalet dostrzegłam jeszcze jedną, że jest stuprocentowym mężczyzną. Pomylił sukienkę ze spódnicą. Cudowne.

deep within us. Sometimes we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope. And a cold like a mad dog bites us with a wintry madness. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way. My love, you are the distant, shining diamond. Oh, come and burn bright for me one of these days. I wanna lay you down in a bed of roses. Forgive me, I should never have worn that crown. Po porannej gimnastyce, tańcowaniu i śpiewaniu jestem gotów do życia. Tak napisał pan Mirek z miasta Łodzi. Bardzo serdecznie dziękujemy. A teraz 17 minut po godzinie 7. Ernest Zozuń przedstawi codzienny raport ze świata. To jest gorsze niż Pearl Harbor. To jest gorsze niż World Trade Center. Nigdy nie było takiego ataku. W jednym zdaniu ocenia sprawy Donald Trump. To jest całkiem oczywiste, że Unia Europejska wchodzi w najgłębszy kryzys gospodarczy w swojej historii. Dopowiada kontekst finansowy unijny komisarz do spraw ekonomicznych i finansowych Paolo Gentiloni. Wróciliśmy do naszej restauracji. Wszędzie jest pusto. Puste są plaże. To bardzo ponury widok. Rzeczywistość naświetla właściciel restauracji w jednym z francuskich kurortów i restaurator z Willingen, który pozbywa się za bezcen zapasu piwa. Sytuacja jest taka, że nie możemy prowadzić restauracji, przyjmować gości, zatem rozdaję piwo mieszkańcom, bo inaczej nie będzie się ono do niczego nadawało. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyliśmy w Willingen. I choć za chwilę opowiem Państwu, jak udaje się powoli wracać do życia po ataku epidemii w różnych częściach świata, to przy tym zastajemy niestety wielkie pobojowisko i zastanawiamy się, kto nam to wszystko zrobił. Hiszpania, strażacy z Valladolid opracowali specjalną dezynfekującą bramkę, po przejściu przez którą można być pewnym, że wszystko jest nieskażone. Ta bramka przeznaczona jest głównie dla pracowników medycznych, którzy mają bezpośredni kontakt z chorymi. Mogą się oni zdezynfekować samodzielnie, bez udziału drugiej osoby, zatem można to zrobić całkowicie bezpiecznie. Turcja. Wszystkie maski na twarz, które trafiają do sprzedaży, muszą mieć specjalne atesty. Sprawdzamy wszystkie detale tych produktów, ponieważ każdy kraj ma inne standardy. A dużo jest teraz masek z eksportu i na rynek mogą one trafić dopiero po przetestowaniu. Środki specjalne podjęto po tym, jak na rynek trafiły maski niechroniące nawet przed kurzem. Francja. Paryskie metro i koleje podmiejskie przygotowują się do powrotu większej liczby pasażerów. Nie wiem, jak uda im się zmusić ludzi do przestrzegania tych wszystkich zasad. Transport miejski w Paryżu był normalnie bardzo zatłoczony i tak będzie, jak wszyscy wrócą do pracy. A mimo to na peronach malowane są kółka, stojąc na których można czekać na pociągi w odpowiednich odstępach i rysowane linie wyznaczające miejsca w kolejkach do bramek przy wejściu. Wielka Brytania. Londyńczycy z pewną taką nerwowością przyjmują rozluźnianie reguł funkcjonowania. Trochę się denerwuję tym, że będzie trzeba wrócić do komunikacji miejskiej. Nie wyobrażam sobie, jak to będzie funkcjonowało, jak będzie trzeba zachować dystans. Byliśmy długo ograniczeni, ale może lepiej popatrzeć, jak to wychodzi w innych krajach, zanim zrobimy jakieś szybkie ruchy. Izrael otwiera centra handlowe i bazary, ale w wejściach prócz dotychczasowych kontroli pirotechnicznych kontrolowana będzie też temperatura ciała. Stany Zjednoczone to powinno zamknąć wszelkie podejrzenia, bo mówi generał Mark Milley z Pentagonu. Fundamentalną kwestią jest to, czy mamy do czynienia z wirusem naturalnym, czy z wirusem spreparowanym przez człowieka. Wszelkie dowody, jakie mamy, świadczą o tym, że jest to naturalny wirus, a nie spreparowany w laboratorium. No to jak sprawa jasna, no to... Szwajcaria. Deborah von Willer, skrzypaczka, postanowiła zorganizować koncert dla mieszkańców domu seniora w Zurichu. Publiczność była na balkonach i w ogrodzie, artystka na pagórku. To nie był mój pomysł, tylko jednej z mieszkanek. Ja tu wcześniej przychodziłam jako wolontariusz, ale od czasu epidemii nas nie wpuszczają. A jedna z mieszkanek taki pomysł mi podsunęła i chyba to wspaniałe. Włochy. Znowu jest. Na razie sprzedawana jest jedynie na wynos, ale już jest. Wspaniale, że wróciła, bo my tu wszyscy staraliśmy się im pomagać, póki nie mogli otworzyć pizzerii, ale teraz już można. I rozgrzały się piece. Najświeższe składniki powędrowały na ciasto. Zawrzała woda, a do garnka wpadł makaron. No, ale taki al dente, żeby był, to pilnować trzeba dobrze. Do durszlaka. O, dobry jest. To jeszcze jakiś fajny sosik wypichcimy do niego. I dziś na tarasie Włochy robimy. Codzienny raport o stanie pandemii na świecie przygotowuje Ernest Zozuń, ciąg dalszy w poniedziałek. Pani Iza napisała wszystko na swoim miejscu, gdy trójka obwieszcza weekend. Deszcz, zimno, a cytryny mają gdzieś i dojrzewają i to jest cudowne uczucie patrzeć na nie. Pozdrawiam bardzo serdecznie pani Iza, u której to już po 17. Christchurch, Nowa Zelandia na nasłuchu. Tak jest, 22 minuty po 17. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód. Tak się akurat składa, że na kwarantannie również doszkalam się mocno z włoskiego i przypominajka z mojej strony napisał pan Krzysztof dla redakcyjnej koleżanki zamiast Io Trenta mówimy Io sono Trenta. Nie wypominając wieku oczywiście. Pozdrawia z Katowic pan Krzysiek. Bardzo serdecznie dziękujemy. 24 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Od ponad półtora miesiąca pracujemy w naszych domach i nie wiadomo, kiedy będzie można bezpiecznie wybrać się na urlop, dlatego wielu z nas myśli o kupnie działki, najlepiej w mieście albo gdzieś w pobliżu, bo nie ma to jak odpoczynek na świeżym powietrzu z dala od ulicznego zgiełku. uprawiam działkę. No właśnie, nie ma to jak na działeczce. Ptaki śpiewają, spokój, cisza. Można sobie posiedzieć troszkę na trawie. To jest super, że w moim małym miasteczku właśnie działa targ, gdzie mogłam kupić te wszystkie sadzonki. Także teraz na działce, no po prostu super. Niewątpliwie w ostatnim okresie jest wzmożone zjawisko zainteresowania działkami. Bartłomiej Piech, radca prawny Polskiego Związku Działkowców. Chociaż to nie jest tak, że należy to łączyć tylko i wyłącznie z koronawirusem, ponieważ od kilku lat widzimy zwiększone zainteresowanie, aczkolwiek w ostatnim okresie, po tych obostrzeniach, które dotknęły praktycznie wszystkich, to do ogrodów działkowych rozdzwoniły się telefony z zapytaniami o wolne działki. W ostatnim czasie bardzo mocno wzrosło zainteresowanie Polaków działkami rekreacyjnymi. Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Z jednej strony jest to związane z tym, że jeszcze przed chwilą nie mogliśmy wychodzić z domu, mieliśmy dość już tego siedzenia w czterech ścianach, no i nagle teraz z tego domu możemy wyjść, jest wiosna, jest zielono, więc wiele osób pomyślało sobie, że może być to właśnie dobry sposób na to, żeby wypoczywać, wyjeżdżać tam na przykład w każdy weekend. Mamusia wkroi kiełbaskę, już się pyszna kiełbaska upiściła na grillku. I z czym będziesz ją jadł? Z ketchupem i z musztardką? Uwielbiam kiełbaski z grilla. Na majówce jest fajnie, bo można różne piosenki pośpiewać. Tam gdzie łąka, tam gdzie las, gdzie nie było jeszcze nas. No najważniejsze to znaleźć działkę, która jest do kupienia. Można kupić działkę z dwóch źródeł zasadniczo. Jedna to jest wolne działki w ogrodach działkowych, aczkolwiek takie zjawisko w aglomeracjach miejskich generalnie ostatnio nie występuje. Drugi sposób to jest znalezienie działki, której dotychczasowy działkowiec chce ją zbyć. Jeżeli chodzi o cenę, tutaj jest całkowita swoboda umów między działkowcami. Ceny są zróżnicowane również ze względu na stan zagospodarowania, na ogród, ale z takich informacji, które do nas docierają, to takie zwykłe działki na terenie miasta są ceny od 10 do 30 tysięcy złotych. Wciąż jednak epidemia jeszcze panuje i część osób może po prostu obawiać się wyjeżdżać do pensjonatów, hoteli, a posiadając swoją działkę właśnie można wypoczywać na świeżym powietrzu, a jednocześnie ograniczyć te kontakty z innymi ludźmi. Można też wypoczywać zdecydowanie częściej, no bo jeżeli taka działka znajduje się w miarę blisko miejsca zamieszkania, to właściwie co weekend można tam spędzać czas. Słońce, zieleń. Tam gdzie łąka, tam gdzie las, gdzie nie było jeszcze nas. Na majówkę, razem z mamą, razem z tatą na wędrówkę. Tam gdzie łąka, tam gdzie las, gdzie nie było jeszcze raz. Na wędrówkę, na majówkę czas. Z działkowcami nie tylko rozmawiał, a być może także i podśpiewywał Tomasz Jeleński. 27 minut po godzinie 7, za chwilę nowy cykl poradników w Trójce. Trzy słowa od eksperta. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Ja nie wiem, czy możemy wszystko zdradzać. No. A to wyjdzie w czasie programu. Wyjdzie. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie jeszcze dużo więcej ciekawych tematów, jak zawsze. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Od kilku dni na naszej antenie o tej porze nowy cykl. Trzy słowa od eksperta. Na pytania państwa odpowiadają fachowcy. Jest 7:30. Marcin Jagiełowicz. Trzy słowa od eksperta. Słuchacze pytają. My znajdujemy eksperta, który zna odpowiedź. Dzisiaj na państwa pytania związane z 13. emeryturą będzie odpowiadał Paweł Żebrowski z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwsze pytanie jest od pana Bogdana. Dlaczego wypłata trzynastki dotyczy tylko tych osób, które przeszły na emeryturę do końca marca danego roku, a nie na przykład od stycznia? Tutaj należy pamiętać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykonuje tylko przepisy, nie ma mocy ustawodawczej. Z drugiej strony należy pamiętać, że przy wypłacie trzynastek musiały zostać określone jakieś ramy, które po prostu pozwalałyby na określenie, kto może z tej trzynastki korzystać, a kto nie. Pytanie od pana Ryszarda. Co z tymi, którzy mają emeryturę z ZUS-u i z KRUS-u? Czy mogą liczyć na dwie trzynastki? Nie, trzynastka przysługuje tylko jednokrotnie, wypłacana albo z KRUS-u, albo z ZUS-u. Pytanie od pani Aleksandry. Czy można dalej dorabiać do emerytury? Czy nie grozi to anulowaniem trzynastki? Od 1 marca do 31 maja 2020 roku obowiązują nowe limity, jeżeli chodzi o dorabianie. I emeryci mogą dorabiać do około 3600 zł bez zmniejszenia świadczenia. Dostaliśmy też kilka wiadomości, czy w czasie pandemii coś się zmieniło. Jak chodzi o warunki dotyczące składania wniosków o renty, o emerytury, albo też o warunki ich przyznawania. W tej kwestii się prawie nic nie zmieniło. W obecnej sytuacji zalecamy, żeby wszystkie dokumenty, które są potrzebne do uzyskania emerytury, żeby składać je za pomocą platformy usług elektronicznych dla osób, które chcą złożyć wniosek o emeryturę, ale z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą w okresie trwania epidemii złożyć tego wniosku. Przepisy tarczy antykryzysowej pozwalają przyznać świadczenie wstecz. I jak to działa? Jeżeli wniosek o emeryturę osoba złoży najpóźniej 30 dnia po ustaniu epidemii, ZUS może ustalić prawo do świadczenia od dnia, w którym ta osoba spełniła wymagania warunki. Na przykład, jeżeli osoba 1 kwietnia nabędzie prawo do emerytury, dajmy na to hipotetycznie 1 czerwca zostaje zniesiony okres trwania pandemii. Jeżeli taka osoba złoży wniosek i specjalne oświadczenie do tego, może pobierać emeryturę od 1 kwietnia. Cały czas czekamy na państwa pytania pod adresem mailowym ekonomia@polskieradio.pl. Marcin Jagiełowicz, dziękujemy bardzo. Trzy słowa od eksperta. Dziś prawie w całym kraju będzie słonecznie, tylko miejscami głównie na wschodzie zachmurzy się, a na północnym wschodzie może przelotnie popadać. Wiatr słaby, umiarkowany, jedynie nad morzem porywisty. A na termometrach dziś od 14 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, na wybrzeżu 16, w większości regionów, w tym w centrum kraju 17-19, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne okazje. Teraz drugi produkt 25% taniej. I dodatkowo zero raty aż do 50 rat. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl.

A potem jesienią albo zimą lista przebojów z cyklu Mówią Weki. W tej i w innych sprawach zachęcamy, kontakt z nami na trzy sposoby. A z muzycznego kalendarza pamiętamy, że Paul Samson Smith, basista The Yardbirds, urodził się 77 lat temu. Najlepsze życzenia urodzinowe. Days that will excite and make you dream of me at night. Tego kalendarza jeszcze będziemy zaglądać. Pan Marek napisał: Nowa Zelandia Nową Zelandią, ale we Wrocławiu też są cytryny. No, zalążki. Za to dojrzewają mandarynki. A weekend w pracy. Ale fajnie, bo w Międzylesie, czyli góry. To pan Marek nominalnie pozdrawia z Wrocławia. Przenosimy się do studia na skraju lasu, bo to już za 18:08. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych, poseł Solidarnej Polski. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie ministrze, niektórzy zastanawiają się, czy Śląsk może stać się polską Lombardią. Ostatnio tam pojawiają się ogniska zachorowań w kopalniach. No, warto pamiętać o tym, że wirus cały czas jest groźny, cały czas szaleje pomimo pięknej pogody. Pamiętajmy, że zagrożenie nie minęło i niestety jest tak, że rzeczywiście pojawiły się w śląskich kopalniach ogniska koronawirusa. 400 kilkudziesięciu pracowników polskiej grupy górniczej, u nich stwierdzono ten niebezpieczny chiński wirus. Natomiast sytuacja jest absolutnie monitorowana i z jednej strony przez służby sanitarne, z drugiej strony oczywiście przez Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczęły się badania przesiewowe. Jestem przekonany, ale tylko, panie ministrze, monitorowana? Czy są jakieś podejmowane kroki, żeby nie było takiej sytuacji także w innych kopalniach? Niektórzy mówią o zamknięciu kopalń nawet na miesiąc. Czy to jest możliwe? Pani redaktor, absolutnie wszystkie kroki zgodnie z zasadami bezpieczeństwa są podejmowane. Pan premier Jacek Sasin, który osobiście tą sprawę nadzoruje, zlecił przeprowadzanie między innymi badań przesiewowych. Wszystkie czynności związane z zabezpieczeniem sanitarnym zostały wdrożone. Jestem przekonany, że to niebezpieczeństwo zostanie ograniczone. Chcę przypomnieć, że jest bardzo dużo kopalni, które jest pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych i w większości na szczęście nie ma takiej takich ognisk, co oczywiście zawsze sprowadza się do bardzo jednej ważnej rzeczy. Musimy wszyscy pamiętać o tym, że wirus cały czas jest groźny i tutaj tym tak, oczywiście... Ale pan mi nie odpowiedział na ważne pytanie, czy możliwe byłoby zamknięcie kopalń bez szkody dla ciągłości produkcji na czas jakiś? No my przede wszystkim podejmujemy takie decyzje, aby produkcja nie była wstrzymywana i jeżeli oczywiście będzie zagrożenie dotyczące bezpieczeństwa w danej kopalni górników, to oczywiście zostaną podjęte takie decyzje, ale tu proszę poczekać na najbliższe, w najbliższych dniach będziemy tą sprawę analizować. W tej chwili wszystkie procedury sanitarne są wdrożone i pracownicy Polskiej Grupy Górniczej są pod stałym nadzorem, są prowadzone badania przesiewowe. Ustalamy dokładnie, jak wygląda, można powiedzieć, realne na dzień dzisiejszy zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. No to teraz porozmawiajmy o twardej polityce. W Zjednoczonej Prawicy temperatura jest wiosenna, letnia, czy może wieje chłodem po tym, jak sejmowa większość wisiała na włosku? My się cieszymy z tego, że na szczęście jest sytuacja opanowana i Zjednoczona Prawica mówi jednym głosem w Sejmie. Została przyjęta ustawa o głosowaniu korespondencyjnym. Zdaniem Solidarnej Polski to jest najlepszy i najbezpieczniejszy sposób przeprowadzenia wyborów i my byliśmy i od samego początku jesteśmy zdania, że powinny one być przeprowadzone w maju do 23 maja zgodnie z konstytucją. Sytuacja się oczywiście w tej chwili zmieniła. Spokojnie tą sytuację analizujemy, patrzymy się na nią i zobaczymy, co się wydarzy w najbliższych dniach. Czy Solidarna Polska przez cały czas zachowywała zimną krew i dystans, czy brała udział w rozmowach na temat wyjścia z kryzysu? Bo tam pierwsze skrzypce w pewnym momencie grało Porozumienie i to od niego zależało, co będzie dalej. Solidarna Polska, pana Zbigniewa Ziobro i nasi parlamentarzyści przede wszystkim skupiają się na pracy w rządzie i w Sejmie. My nie braliśmy udziału w tych rozmowach, które dotyczyły porozumienia, które zostało zawarte kilkadziesiąt godzin temu. W tej sprawie oczywiście wypowiedzą się ciała statutowe Solidarnej Polski. Dla nas, tak jak mówię, najważniejsze. Ale w jakiej sprawie się wypowiedzą, panie? W sprawie oczywiście terminu przeprowadzenia wyborów i wyjścia z tego pewnego impasu prawnego, który w tej chwili powstał. Myślę, że jest sytuacja bardzo klarowna. 10 klarowna? Maja klarowna jest o tyle, że nie będzie. Nie będzie wyborów, ale dalej chyba nie jest wczorajszą klarowna. Wczorajszą decyzją Państwowej Komisji Wyborczej 10 maja nie odbędą się wybory. Klarowna w tym znaczeniu, że zgodnie z konstytucją, z poszczególnymi jej artykułami, w sytuacji, kiedy Sąd Najwyższy w ciągu 30 dni od podania do publicznej wiadomości wyników wyborów, czyli również informacji, że one się po prostu nie odbyły przez Państwową Komisję Wyborczą, ma uprawnienie, wyda postanowienie o nieważności tych wyborów, no bo logicznie innego postanowienia nie można wydać i w związku z tym zostanie zastosowany artykuł 129, czyli zostaną przeprowadzone nowe wybory w konstytucyjnym terminie. To jest oczywiście klarowna sytuacja od strony konstytucyjnej. No i do tej sytuacji trzeba się będzie... Pan mówi, że logicznie nie można wydać innego postanowienia, ale to nie jest takie oczywiste. Szefowa Izby, która orzeka ważność wyborów, nie powiedziała, że to jest przesądzone. Powiedziała, że w ogóle jest zdziwiona, że państwo z góry zakładają, że takie właśnie stwierdzenie będzie miało miejsce. Pani sędzia powiedziała rzecz absolutnie oczywistą, że my rozmawiamy w ramach pewnego dyskursu publicznego, dyskursu politycznego i patrząc i analizując sytuację, nie przewidzieli twórcy konstytucji tego, że Senat Rzeczpospolitej Polskiej na jego czele stanie ktoś tak nieodpowiedzialny jak profesor Tomasz Grodzki, polityk Platformy Obywatelskiej, który w sposób absolutnie złośliwy, nieodpowiedzialny przetrzymywał ustawę o bezpiecznym głosowaniu korespondencyjnym przez 30 dni i na, można powiedzieć, kilkadziesiąt godzin przed konstytucyjnym terminem wyznaczonym przez panią marszałek Elżbietę Witek. Te wybory ze względów przede wszystkim technicznych są trudne do przeprowadzenia, ale za to odpowiedzialność polityczną ponosi wyłącznie pan Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej, Platforma Obywatelska. I to jest nowa wyłącznie, sytuacja. Tak? Absolutnie wyłącznie Platforma Obywatelska. Jestem przekonany, że gdyby pan marszałek Grodzki od razu zwołał posiedzenie posiedzenie Senatu, gdyby przystąpiono do pracy nad tą ustawą, można by było poprawić mankamenty i wszystkie terminy zostałyby dotrzymane i te wybory byłyby przeprowadzone jak należy? Absolutnie tak. Proszę pamiętać, że już 16 kwietnia pan premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję, jako prezes Rady Ministrów, wydał decyzję o druku kart wyborczych dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i o konfekcjonowaniu dla Poczty Polskiej. W związku z tym bez żadnego problemu, gdyby nie było opóźnienia ze strony Senatu, wszystkie założenia techniczne dotyczące przeprowadzenia bezpiecznych wyborów w konstytucyjnym terminie zostałyby dotrzymane. Ale jak pan wie doskonale, budziło wątpliwości, czy miał prawo na podstawie ustawy, której procedowanie nie zostało jeszcze zakończone, wydać takie postanowienie. Ja wiem, że to nie było na podstawie tej ustawy, natomiast dotyczyło tej ustawy. Proszę pamiętać, że już wybory korespondencyjne dla seniorów były przyjęte i pan premier Mateusz Morawiecki, który wydał decyzję Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, co tu akurat chcę podkreślić, podlega ona Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie Ministerstwu Aktywów Państwowych, zaczął przeprowadzać i zaczął koordynować proces wyłącznie techniczny. I pan premier Morawiecki odpowiadał za proces techniczny, natomiast oczywiście wybory przygotowywał Krajowe Biuro Wyborcze. O tym też nie wolno zapominać. Natomiast w sytuacji, w której znaleźli się politycy i cała klasa polityczna, wszyscy powinniśmy dążyć do tego, żeby wybory w konstytucyjnym terminie do 23 maja się odbyły. Niestety się nie odbyły, czy nie odbędą ze względu na nieodpowiedzialną politykę Platformy Obywatelskiej, która właśnie dążyła do tego kryzysu konstytucyjnego. Panie ministrze, czy politycy Solidarnej Polski wezmą udział w przygotowaniu nowelizacji tej ustawy o wyborach korespondencyjnych? Bo we wspólnym oświadczeniu prezesów Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina było zobowiązanie, że nowelizację przedstawi porozumienie w uzgodnieniu z Prawem i Sprawiedliwością. Czyli państwo są chyba pominięci. No, tak jak powiedziałem, w tej sprawie wypowiedzą się ciała statutowe Solidarnej Polski. Chcę jasno powiedzieć, że parlamentarzyści Solidarnej Polski, którzy wchodzą, tak jak ja, w skład Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, zawsze na pierwszym miejscu stawiamy sobie sprawy polskie, zawsze stawiamy sobie sprawy przestrzegania konstytucji i stabilności, zapewnienia stabilności dla rządu, który dzisiaj musi skutecznie walczyć z koronawirusem, stabilności politycznej. Jest oczywiste, że jest kilka kwestii do rozstrzygnięcia, ponieważ konstytucja nie przewidziała takiego nagłego trybu również w czasie pandemii. Więc a no być właśnie, może czy prawa nabyte tych kandydatów powinny być zachowane, tych, którzy mieli startować 10 maja w wyborach? Czy wszystko powinno się zacząć od nowa, łącznie ze zbieraniem podpisów, powstawaniem komitetów wyborczych, rejestracją i tak dalej? Literalnie, kiedy czytamy konstytucję, konstytucja mówi o tym, że muszą się odbyć nowe wybory, czyli musielibyśmy zrobić wszystko od początku. Natomiast w sytuacji, w której się dzisiaj znajdujemy, w sytuacji pandemii, no byłoby rzeczą niewyobrażalną, gdyby dzisiaj politycy zaproponowali, aby rozpoczęła się procedura zbierania dla każdego z kandydatów ponad 100 tysięcy podpisów potrzebnych do rejestracji, ponieważ stwarzałoby to zagrożenie dla życia milionów Polaków. I to jest oczywiście kwestia, która musi być rozstrzygnięta. Jestem przekonany w pełnym konsensusie przez wszystkie siły polityczne w Sejmie. No, musimy się na ten temat zastanowić. Ale pamiętajmy, literalnie, kiedy czytamy konstytucję, to są nowe wybory. Ja jestem zwolennikiem tego, aby szukać takiego rozwiązania, który będzie zgodny z konstytucją, ale i również będzie zgodny z bezpieczeństwem milionów Polaków, bo to bezpieczeństwo zdrowotne i życie Polaków jest dla nas najważniejsze. A czy według pana inne osoby powinny mieć szansę na dopisanie się, mówiąc w cudzysłowie, w skrócie wielkim, do tych list, czyli na udział w wyborach, bierny udział w tych wyborach? Tak jak powiedziałem, po pierwsze stosuje się konstytucję. Jeżeli nie będzie wyborów 10 maja czy do 23 maja i zostanie wydane postanowienie Sądu Najwyższego o nieważności wyborów i będą zgodnie z konstytucją musiały być przeprowadzone nowe wybory, to oczywiście daleko idącym i najbardziej oczywistym faktem jest to, że w tych wyborach będą mogli wziąć również udział nowi kandydaci. I wtedy karty do głosowania pójdą na przemiał? No, proszę mnie o to nie pytać. No to jest pytanie do Tomasza Grodzka, to jest pytanie do Tomasza Grodzkiego, który spowodował to, że proces przygotowania wyborów korespondencyjnych realizowany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego został na kilkadziesiąt godzin przed głosowaniem. Czyli co, to Tomasz Grodzki powinien za to zapłacić? Absolutnie. Tomasz Grodzki ponosi pełną odpowiedzialność polityczną za to, że zachował się w sytuacji kryzysu. Lewica błądzi. Panie pośle, to już na koniec. Czy lewica, która mówi o Trybunale Stanu dla wicepremiera Sasina, dla premiera Morawieckiego w związku z organizacją tych wyborów błądzi, bo powinna skierować swoją uwagę na Tomasza Grodzkiego, pana zdaniem? Tomasz Grodzki odpowiada za to absolutnie politycznie, ponosi pełną odpowiedzialność polityczną, ale tutaj chcę absolutnie również zdementować ten fake news i kłamstwo. Pan wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, nigdy nie miał nic wspólnego z organizacją wyborów. Nie wydał w tej sprawie żadnej decyzji, nie podejmował żadnych kroków. No proszę, to jest właśnie pytanie do tych, którzy oskarżają pana Jacka Sasina o jego rolę. Jedyną rolą pana wicepremiera Sasina jest to, że nadzoruje Pocztę Polską, ale proszę pamiętać, że wszystkie decyzje związane z organizacją wyborów podejmował pan premier Mateusz Morawiecki. To pan premier Mateusz Morawiecki wydawał decyzję 16 kwietnia i zlecał i PWPW, i Poczcie Polskiej konkretne działania, i do niego powinny być adresowane pytania. Dlatego pojawianie się w dyskursie nazwiska pana premiera Jacka Sasina jest co najmniej nietrafione, ponieważ nigdy nie wydał żadnej tutaj w tej sprawie ani decyzji, ani dyspozycji. Takie są po prostu fakty. Natomiast dziękuję, tak jak powiedziałem, bardzo. Odpowiedzialność polityczna to jest Tomasz Grodzki. Dziękuję bardzo. Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych, Solidarna Polska. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. W imieniu Beaty Michniewicz zapraszamy także na drugi salon po godzinie 8. Naszym gościem będzie wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Poranne zapraszamy do Trójki za 4 minuty o 8 serwis. Ucieka spod kół, spod kół. Strzelają kamienie. Droga dzieli świat na pół. Po jednej stronie szampan, złoto i kawior. Po drugiej stronie zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach.